to lose. I'll try and see that you have all you need. If you'll come stay with me, we'll live a life no one has ever known. But I know you're thinking that I'm hardly grown. But oh, thank God at last and finally I can see you're gonna stay with me. Beter advies weet ik ook zo gauw niet, in ieder geval niet voor het komend uur. Come and stay with me, je hoorde Marian Faithfull. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 18 februari. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, eenzaamheid is een ernstig probleem. Batterijen met langere levensduur zijn mogelijk door nieuwe vinding. En de scholen moeten onmiddellijk open. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Man, you can just keep around for your pleasure. You've got Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm going to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado. Raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the rain. He's a rider in the rain. He's a rider in the rain. And I'm gone to Arizona. He's a rider in the rain. Oh, my mother's in St. Louis. And my bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona with the banjo on my knee. He's a rider in the rain. I'm riding in the rain. He's a rider in the rain. And I'm going. Fighting in the war. Now I'm gone to Arizona. Ain't gonna work for him no more. I'm a son of the prairie, and the wind that sweeps the plain. So I'm gone. Hoort de regen bijna vallen terwijl hij op zijn paard zit. Randy Newman was dat. Een rider in the rain. En daarvoor Ray Parker Jr. en zijn maten van de radio in Let's Me Go. We gaan naar ons eerste onderwerp. 1 op de 10 Nederlanders voelt zich volgens cijfers van het RIVM ernstig eenzaam. En die mensen maken tot 50% hogere zorgkosten dan mensen die zich niet eenzaam voelen. Belangrijk dus dat we alleen al om die reden daar iets aan doen. Het proefschrift van dokter Tamara Bouwman van Vilans gaat over die problematiek. Herman de Bruin praat met haar. Eerst maar even Vilans, wat is dat precies? Vilans is het kenniscentrum voor de langdurende zorg. Dat betekent dat wij kennis verzamelen, verrijken en ook valideren. En om de zorg, de langdurende zorg, dus gehandicaptenzorg en ouderenzorg, beter te proberen te maken. Dus we ontwikkelen allerlei kennisproducten, informatiepagina's, websites om professionals in de langdurende zorg te ondersteunen in hun werkzaamheden. Maar dan heb je ook onderzocht dat eenzaamheid 2 miljard euro aan extra zorgkosten kost. Dat is nogal wat. Ja, dat is zeker nogal wat. Dat is een onderzoek van de Universiteit Maastricht. En die hebben inderdaad gekeken wat dat nou een extra kosten met zich meebrengt. Omdat eenzame mensen vaker bijvoorbeeld de huisarts bezoeken. Ja, ja, daar begint het al met de kosten die dan oplopen. En we hebben natuurlijk heel veel eenzaamheid vanwege die corona gehad. Of nog steeds. Het is niet zo dat eenzaamheid ontstaan is door corona. Zelfs voor de coronaperiode, dus voor 2020, was het al in veel studies kwam er dan naar voren dat 3 à 4 op de 10 mensen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Maar ja, het is heel simpel om er wat aan te doen, begrijp ik. Nou, heel simpel is het absoluut niet. Het is juist heel complex. Omdat ik zie dat een kopje koffie of op bezoek gaan al iets is. Dat is zeker simpel, maar of dat alleen voldoende is, is maar hier de vraag. Dat zeg ik ook niet, maar dat helpt wel, denk ik. Ja, absoluut, maar het is niet alleen voldoende. Er moet meer dan dat worden gedaan. En wat moet er meer gebeuren dan? Nou, het is vooral goed om te kijken van waar komen die gevoelens van eenzaamheid vandaan en wat heeft degene die die gevoelens van eenzaamheid ervaart nodig om daaruit te komen. Dus het zal in alle gevallen maatwerk zijn, want de een eenzame is de andere, maar niet om het zo te zeggen. Mm-hmm. Er zijn mensen die een hele groep goede vrienden hebben of grote groep vrienden hebben, veel contact hebben, die zich toch eenzaam voelen omdat ze bijvoorbeeld echt een intieme ander missen. In dat geval is er sprake van emotionele eenzaamheid. Dus dat wil zeggen dat je in veel gevallen een partner mist, waarbij je echt kan delen hoe jij je voelt, wat er in je omgaat, echt alles bij die ander kwijt kan. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat iemand die heel weinig contacten heeft zich niet eenzaam voelt, omdat dat handjevol contacten voor diegene voldoende is. Dus in die zin is altijd maatwerk wat er moet gebeuren. Mm-hmm. En het is daarbij verstandig om dan te kijken wat past bij diegene. Dus heeft diegene behoefte om de deur uit te gaan, dan is dat kopje koffie samen ergens gaan drinken. Yeah. Als straks ooit de horeca weer open mag. Yeah. Natuurlijk een hele mooie. Yeah. Maar voor iemand anders is dat niet waar die behoefte aan heeft. Die gaat veel liever samen leuke dingen doen. Of heeft behoefte aan praktische hulp en ondersteuning. Dat kan ook. Kan dus heel individueel gericht zijn, moet het eigenlijk zijn. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dus er moet altijd gekeken worden wat dat individu nodig heeft, wat daarbij past. Ja, nu heeft u promotieonderzoek gedaan en een online vriendschapcursus opgezet. Nou, ja, niet zelf opgezet misschien, maar wel onderzoek naar gedaan. En die cursus is bedoeld om de vriendschapsrelaties te verbeteren. Ja, die online cursus is een bewerking van een succesvolle groepscursus van Nan Stevens van de Radboud Universiteit Nijmegen. En bij de Vrije Universiteit heb ik daar een online bewerking van gemaakt. En hebben we dat ook onderzocht. Van helpt het nou om aan die cursus mee te doen? En nou, ik kan even kort stellen wat je bij zo'n cursus moet voorstellen. Dat is in 5 lessen leren mensen met allerlei aspecten van vriendschap weer aan de slag te gaan. Dus eigenlijk wat je aan het begin zei, de schouders eronder zetten, moet je ook vooral zelf doen. Zelf ermee aan de slag gaan. Ja, dus het helpt wel om dan zo'n vriendschapcursus te doen. En dan krijg ik ook wat handvatten hoe je dat het beste kan inrichten. Ja. Waar is die cursus? Die is online, dus die is bereikbaar voor iedereen? Ik zou ja willen antwoorden, maar op dit moment is die helaas tijdelijk niet beschikbaar. We zijn op zoek naar middelen om hem weer te kunnen aanbieden, want er zitten wat kosten aan verbonden om het online te houden, de hosting, het moet veilig weggezet worden, noem maar op. Dus we zijn druk bezig om dat weer te realiseren. Maar het zou kunnen dat hij er weer komt online. Ja. Dus daar moeten we nog even op wachten. Waar kunnen mensen toch wat meer informatie krijgen? Er is op dit moment meer informatie te vinden door te googlen naar online vriendschapscursus. En op de website van de Gouden Dagen Stichting, dat is een oudere organisatie die veel activiteiten voor ouderen organiseert, die hebben een informatiepagina over de cursus. Oké, goudendagen.nl, dat is het punt om te beginnen om andere mensen te helpen met de eenzaamheid te verdrijven. Ik dank u wel voor het gesprek, mevrouw Tamara Bouwman, onderzoeker bij Filans, over de eenzaamheid die we anders moeten doen en gezamenlijk de schouders eronder zetten om die eenzaamheid te verdrijven. Nogmaals dank en ik hoop dat die cursus weer snel online komt. Celle que j'ai mal laissé tomber. À mon premier jour,

Het was een hit in 1982 voor Roxy Music. Avalon was dat. De levensduur van batterijen vergroten, dat is belangrijk voor ons allemaal. Een mogelijke oplossing komt van Delft IMP. Delft Imp. Herman de Bruin praat met Roderick Kolen, hij is de CEO. Welkom meneer Kolen. Ja, dankjewel. CEO van Delft Imp. Dat is een technisch bedrijf, neem ik aan. Ja, dat zit in een bedrijf in Delft. In Delft. Het is ook gelieerd aan de TU Delft. Ja. Ooit zo begonnen bij de TU Delft als student? Nee, ik grappig genoeg, ik heb wel scheikunde gestudeerd. Dat is ook technisch, maar in Leiden. Met die scheikundestudie ben ik begonnen met werken bij een groot energiebedrijf. U alle wel bekend waarschijnlijk bij Shell. Daar heb ik een hele fijne, leuke, interessante carrière gehad. Heel veel leuke mensen ontmoet. Maar na 20 jaar was ik toch echt wel toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Ja, en dat is Delft Imp geworden. Ik heb tussendoor nog wat andere dingen gedaan. Maar inderdaad, dat is Delft Imp geworden. En ik val daar wel met mijn neus in de boter. Omdat het is technisch. We maken batterijen maken wij beter met behulp van nanotechnologie. Ja. Dus echt wel technisch. En het is een start-up, dus we zijn met z'n tienen. En dat is hartstikke leuk. Echt handen uit de mouw steken en je kunt echt impact hebben. En we zijn ook met iets bezig natuurlijk op batterijen, wat ook voor de environment of de omgeving ook heel waardevol is. Dus je kunt ook echt wat bijdragen aan de maatschappij. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ja, want het worden batterijen, voor de duidelijkheid, met een langere levensduur. Ja, dat is er langer mee. Dus je hebt er dus eigenlijk minder van nodig. En wat doet u nog met de scheikunde dan? De chemie komt daar wel bij van toepassing. Omdat je doet nanotechnologie. Dus je brengt dunne laagjes aan op batterijpoeders. Het zit in een batterij. En daar moet je wel weten wat daar precies gebeurt. Dat zijn materialen en interfaces die je wel moet kunnen begrijpen. Ja. En dat zijn allemaal start-up, zei je al. Dus het is een bedrijf dat zomaar uit het niets begonnen is? We zitten naast de TU Delft. En we zijn gebaseerd op een uitvinding van een professor. De heer Van Ommen, professor Van Ommen uit de TU Delft. Die iets uitgevonden heeft waarmee je de bijzondere nanotechnologie kan toepassen op schaal. Dat je op industriële schaal die batterijpoeders kunt maken. Dat is de kern van het bedrijf. En dat kun je het commercialiseren. Ja. Maar dan hebben jullie een praktische uitwerking daarvan gemaakt eigenlijk? Ja, we hebben een praktische toepassing daarvoor gevonden. Dus het bedrijf bestond al een aantal jaar. Maar sinds ik binnen ben zijn we echt gaan focussen op de batterijen. Dat is al speerpunt. We hebben nog meerdere toepassingen. Maar batterijen, daar zien we echt heel veel potentie in. En we hebben ook nu aan kunnen tonen, ook in samenwerking met TU Delft, met een andere professor daar, dat het ook echt werkt. En dan begin je daar zomaar vanuit een heel andere discipline eigenlijk. En het klinkt alsof je er helemaal in gelooft en zo. Ja, nee, dat doe ik ook zeker. Er zitten ook een heleboel aspecten aan die mij heel erg aanspreken. Het is dus zowel de toepassingen. Dus we praten heel veel met autofabrikanten in Duitsland, in Frankrijk. Het is de scheikunde, wat ik al aangaf. Je moet het ook echt begrijpen. Het is het internationale. Dus ik ben de enige Nederlander in deze start-up op dit moment. Er zijn 9 medewerkers, allemaal verschillende nationaliteiten. Okay. Met name Europees. Het is gewoon fantastisch. Je kunt iets bijdragen aan een betere samenleving. Natuurlijk een heel kleine bijdrage, maar het is er wel een. En daar mogen we denk ik best trots op zijn. Ja, want de toekomst is zo dat die batterijen die u schetst zo, dat die de opslag vormen voor stroom als dat zover komt. Ja, dus dat kan. Dus je kunt de batterijen kun je toepassen in auto's, maar je kunt het ook toepassen in stationaire, dus een batterij naast de snelweg om de zonnepanelen energie op te vangen, elektriciteit of de windmolens. Ja. Daar kun je het allemaal in toepassen. De markt is niet alleen Nederland. Dus ik ben ook erg trots op dat wij de kennisinstellingen en de kleine bedrijven hebben in Nederland die dit kunnen kunnen doen om ook daarmee de wereld te veroveren. Het bedrijf Delft Imp werd belicht door Roderick Kolen. Als mensen wat meer willen weten, het website? Ja, die is er zeker. www.delft-imp.nl. Roderick Kolen, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En over 3 jaar dan spreken we misschien weer. En dan is het allemaal geregeld. En zijn er hele grote batterijen die veel stroom op kunnen slaan. En auto's die veel verder kunnen rijden dan nu. Ik ga ervan uit. We spreken elkaar over 3 jaar. Dat is zo. Nogmaals dank. Wat je mist. Ja, het is wat het is, wat het is, wat het is. Morgen is te ver weg, gisteren is geschiedenis. En nu is alles wat we hebben, ook al lijkt het niks. Het is wat het is, wat het is. Je angsten voor je angsten, je strijden tegen strijd. Je dromen en verlangen verstrijken van de tijd. Nooit wordt het volmaakter, nooit wordt het perfect. Soms moet je gewoon koesteren wat je hebt. Want het is wat het is, wat het is, wat het is. Het leven is te kort om steeds te missen wat je mist. Ja, het is wat het is, wat het is, wat het is. Morgen is te ver weg, gisteren is geschiedenis. En nu is alles wat we hebben, ook al lijkt het niks. Het is wat het is, wat het is, wat het is. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Young it was, true it was, days without wondering. Special thing laugh, I could laugh, and I did, and the singer sings his song, and the children dance along. And the singer sings his song, and we dance along. Good Neil Diamond en The Singer Sings His Song uit 1976. En daarvoor Viv en Ingrid. Nieuwe plaat, het is wat het is. Zometeen, de scholen moeten onmiddellijk open. Maar eerst gaan we luisteren naar Lauren Wood. To be back in the game. Lauren Wood was dat met Fallin. Herstel NL is een platform van professionals dat pleit voor een coronabeleid dat een zo snel mogelijk herstel van de schade in de samenleving mogelijk maakt. Herman de Bruin praat met Erik-Jan Vlieger. De scholen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk open. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Erik-Jan Vlieger. Hij is zorgondernemer en lid van het platform Herstel NL. Meneer Vlieger, welkom. Hartelijk dank. De scholen gaan toch al open? Ja, maar het is heel voorwaardelijk. Ingewikkelde dingen met quarantaines, verplicht testen, kleine groepjes. Dat is heel beroerd. En we hebben het alleen maar over de lagere scholen. De middelbare scholen blijven al dicht. Ja, maar dus nee, ze gaan niet open. Heeft toch alles met de veiligheid te maken? Dat mag toch allemaal niet? Want dan kunnen we ziek worden? Nou ja, dat is interessant, hè. De onderzoeken laten zien dat het virus onder kinderen veel minder rondgaat. Dat is ook herhaald onderzocht. Van Dissel heeft het net ook nog weer in de Kamer gezegd. Kinderen zijn veel minder besmettelijk. Dan is er de angst dat leraren besmet worden. Leraren worden minder besmet dan andere beroepsgroepen. Mm-hmm. Dus ja, al die angstdingen daarvan zeggen van ja, daar zijn data voor. Ja, en uit welke organisatie praat u dan om te zorgen dat die scholen weer open gaan? En hebt u contact met het kabinet bijvoorbeeld? Nee, wij zijn de groep Herstel NL en wij zijn een groep artsen, economen, gezondheidswetenschappers. En wij denken na over andere vormen van beleid. En wij denken dat er heel veel ander beleid mogelijk is dat veiliger is voor kwetsbare mensen en ook meer ruimte biedt aan de samenleving. Maar wij staan wel aan de zijlijn, wij doen oproepen. Wij zijn een club mensen van rond 20. Mm-hmm. Ja, wij kunnen natuurlijk niet op tegen het RIVM. Dus wat wij zeggen is, neem onze beleidsalternatieven nou eens serieus door en reken ze eens door. Ja. En hoe gaat u zich gehoord laten voelen? Hoe doet u dat? Nou, volgens nog gaat het eigenlijk heel erg goed. We zijn nagenoeg dagelijks op het ogenblik op radio of tv. Dus het loopt best lekker. Er wordt veel geschreven. En je ziet ook dat een van onze kernpunten, hè, dat het beleid meer schade veroorzaakt dan dat het oplost. Dat is ineens, praten we daar de laatste week enorm over met z'n allen in Nederland. Dus dat is hartstikke mooi. Dus wat dat betreft boekt u wel resultaat, maar het is een lange weg. Het is een hele lange weg en het resultaat is wel heel mager. Ja. Wij zouden het belangrijk vinden dat de overheid nu eens zegt, nou, laten we eens kijken of die alternatieven die aangedragen worden ook werkzaam kunnen zijn. Dat zie je nog helemaal niet gebeuren. Nee, ze wijzen het gewoon af. Ze doen er helemaal niks mee. Nee. Dat betekent dat u een beetje roepende in de woestijn bent. Frustreert dat niet echt? Nou, kijk, we waren eerst... In mei was ik met Robin Fransman, waren we met z'n tweeën roepende in de woestijn. Begin december waren we met z'n twintigen. Ineens zie je dat er een tsunami is van berichten. Wij krijgen gigantisch veel aanmeldingen voor steun op onze website herstel.nl. Ja. Dus het groeit enorm. Ja. Dat is heel interessant om te zien. Maar ja, de beleidsmakers moeten het horen en die moeten er wat mee doen. En dat, ja, zeker. Dat hoor ik u nog niet zeggen. Dat gebeurt nog niet. Dat is inderdaad heel opvallend. En weet je, dat vinden wij ook best heel gênant. Zo ingewikkeld is het niet wat wij vragen. Reken is wat alternatieven door. En we vinden, als je het land blootstelt aan deze heftige maatregelen, dan heb je de morele plicht om alternatieven die mogelijk beter kunnen werken, te onderzoeken. Ja. En dat gebeurt nu niet. Nee. Dat is toch heel opmerkelijk. Heeft het RIVM en het kabinet bijvoorbeeld een tunnelvisie? En wij ervaren het wel zo, ja. Ja. Wij ervaren echt als het een tunnelvisie is. En weet je, het is natuurlijk ook voor politici best heel lastig. Als je een jaar lang dit beleid hebt gemaakt, dat beleid dat alleen maar bestond uit lockdowns, en dan zeggen mensen het kan anders, en je gaat dan proberen of het anders kan, dan zeg je impliciet, hey, het had anders gekund. Wie durft dat voor de verkiezingen? Maar blijven kloppen, want hoe gaat het dan verder? Andere methoden toepassen of houdt het een beetje op? Nou ja, kijk, wij krijgen echt enorme bak mensen naar ons toe die allemaal zeggen, we willen je helpen, willen je steunen, et cetera. Ja. Dus wij zijn bezig met het uitzetten van campagnes, dat soort dingen. Als je nu kijkt naar wat de overheid probeert te schetsen aan exit-strategie, is het zo mager en zo bedroevend. En het is zo, zo afhankelijk van dat alles moet lukken. En we zien dat alles helemaal niet lukt. Dat is ook zo fascinerend. Ja. We krijgen het niet voor elkaar, dat vaccineren. Het virus muteert door. Het zal hier altijd zijn, dat virus. We moeten ermee leren leven op een andere manier. En die hele strategie van de overheid lijkt er maar van uit te gaan dat we het virus eronder krijgen. Dat we de oorlog gaan winnen. Dat er een tunnel is waar we uit kunnen komen. Maar dat is gewoon allemaal niet waar. Nee, het virus gaat niet weg. Gaat zeker niet weg. Als mensen mee willen doen met dat kloppen, dan moeten ze bij herstel.nl zijn. Zeker. En daar kunnen ze zich opgeven om mee te helpen, om financieel te doneren. Ze kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Al dat soort dingen. Erik-Jan Vlieger, zorgondernemer en lid van het platform herstel.nl, wat ook de website is. Dank voor het gesprek. Strangest wilderness inside. The heart trips from hot to cold. You think it can't make up its mind. Suddenly, it's always no. Suddenly, it's always no. And if I could reach the northern lights, maybe then I'd understand it all. Sometimes I try so hard. Said I didn't miss you, but I lied. I told myself I let you go. Told myself I let you go. And if I could reach the northern lights, maybe then I'd understand. So high. Dit is De Late Avond. Your heart shows. Twee dames achter elkaar en twee keer mooie muziek. Enya met Only Time en daarvoor de nieuwe van Birdie. Je hoorde Surrender. En dat was de late avond van donderdag 18 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jackson Brown heeft het laatste woord. Fijne nacht. My tires in the rain. You're the hidden cost in the thing. that's lost in it.